Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O zmianach w przepisach oświatowych dotyczących maturzystów dyskutują senatorowie. Za chwilę relacja naszego reportera. Pomoc rolnikom na terenach dotkniętych suszą zapowiedział prezydent. Wielka Brytania krytykuje Rosję za szybki tryb nadawania obywatelstwa mieszkańcom Donbasu. O nowelizacji ustawy oświatowej dyskutują senatorowie. Proponowane przepisy miały umożliwić maturzystom przystąpienie bez przeszkód do egzaminów mimo strajku nauczycieli. Łączymy się z Senatem, gdzie jest Karol Surówka. Karolu, związkowcy zawiesili dziś strajk. Dlaczego więc parlament nadal pracuje nad tą zmianą? Senatorowie PiSu przekonują, że również w przyszłości państwo musi być gotowe na takie nadzwyczajne sytuacje jak strajk nauczycieli, żeby nie było zagrożenia, że kiedyś uczniowie nie będą mogli przystąpić do egzaminów, mówił sprawozdawca projektu Kazimierz Wiatr z PiSu. Takie sytuacje losowe mogą się zdarzać. To nie jest tylko kwestia strajku i wówczas musi być jakaś ścieżka awaryjna. Przed zawieszeniem strajku nauczycieli część protestujących zapowiedziała, że nie weźmie udziału w radach pedagogicznych. Maturzyści nie zostaliby więc sklasyfikowani, tym samym nie mogliby przystąpić do egzaminów. Propozycja, nad którą debatuje Senat, zakłada, że uczniów sklasyfikować będzie mógł również dyrektor albo nauczyciel wskazany przez samorząd. O odrzucenie tego projektu albo przesunięcie debaty w tej sprawie wnioskowała opozycja. Senator Bogdan Klich z PO mówił, że jest ona przygotowywana w zbyt dużym pośpiechu. W Sejmie w ciągu godziny 30 minut przeprowadzono wszystkie czytania. No i niedobrze by było, gdybyśmy powielali ten zły wzorzec w Senacie. Niewykluczone, że prace nad projektem potrwają jeszcze kilka godzin, a głosowanie odbędzie się w nocy. Jutro nowela ma trafić na biurko prezydenta. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Pomoc dla rolników z terenów dotkniętych suszą zapowiedział prezydent. Podczas spotkania z mieszkańcami Łosic na Mazowszu Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał o tym z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim. Prosił mnie, żebym zapewnił jeszcze o jedno. Powiedział mi, wiesz, ludzie widzą, jaka jest pogoda i obawiają się, że będzie jak w zeszłym roku, że będzie susza. Powiedz, że cały czas monitorujemy sytuację, że Instytut w Puławach ją bardzo wnikliwie monitoruje i że ja mam środki, które zabezpieczają ewentualne wsparcie, żeby pracowali spokojnie i się nie martwili, że w razie czego pomoc będzie. Susza najbardziej daje się we znaki na Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskiem i Świętokrzyskiem. Za wprowadzenie szybkiego trybu nadawania obywatelstwa mieszkańcom okupowanego Donbasu potępiają Rosję władze Wielkiej Brytanii. Dekret w sprawie uproszczenia zasad otrzymywania paszportów podpisał Władimir Putin. Zdaniem Londynu to zagrożenie dla suwerenności i jednolitości terytorialnej Ukrainy. To kroki wpisujące się w schemat rosyjskich zachowań, które mają zagrozić ukraińskiemu bezpieczeństwu i ukraińskiej suwerenności. Czytamy w oświadczeniu brytyjskiego MSZ. Foreign Office odrzuca tłumaczenia Moskwy uzasadniającej ten ruch kwestiami humanitarnymi. Te społeczności cierpią w wyniku konfliktu rozpoczętego i podtrzymywanego przez Rosję i podmioty działające w jej imieniu, głosi komunikat. Do tego apel. Zamiast tworzyć kolejne przeszkody dla ponownej integracji tych rejonów z Ukrainą, Rosja powinna skupić się na realizacji porozumienia z Mińska. Wcześniej podobne oświadczenia wydały m.in. Unia Europejska i Berlin. Słowa potępienia pod adresem Kremla zarówno ze strony ustępującego prezydenta Ukrainy, jak i prezydenta elekta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec zaproszenie na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Jak zwykle rozpocznie go koncert Muzyka Źródeł, ale tym razem w wykonaniu młodych artystów z różnych regionów Polski. Jak co roku przyjadą gwiazdy muzyki świata z zagranicy, mówi dziennikarka radiowej Dwójki Magdalena Teichma. Duet Hazelius Hedin ze Szwecji, dwie absolutne gwiazdy szwedzkiej muzyki, które inspirują się taką tradycją z południa Szwecji nazywaną slang polska. Kolejne gwiazdy to bardzo młode artystki z Maroka, Asma Hamzawi i Bnat Timbuktu. To młode dziewczyny wykonujące muzykę gnała, czyli taką rytualną muzykę, wcześniej zarezerwowaną tylko dla mężczyzn. No i ostatniego dnia zespół z Albanii, Saz Iso, muzyka, która nazywana jest często albańskim bluesem. Początek festiwalu 16 maja. Wszystkie koncerty będzie można usłyszeć na antenie radiowej Dwójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Adam Malecki. Wczoraj grali w grupie mistrzowskiej, dziś walczą w dolnej części tabeli, tam gdzie brakuje tchu, a piłkarze rywalizują z nożem na gardle. Stawką jest w końcu utrzymanie. Szczególnie ważne punkty w tym kontekście wywalczyła Arka Gdynia, która pokonała 2-0 Miedź Legnica. Na wagę złota także 3 punkty zdobyte przez Wisłę Płock. Nafciarze wygrali 2-1 z Koroną Kielce i oddalili się na 4 punkty od strefy spadkowej. W trwających meczach Śląsk-Wrocław prowadzi 1-0 z Górnikiem Zabrze, a ostatnie w tabeli Zagłębie Sosnowiec przegrywa 0-1 z Wisłą Kraków. Za granicą grają dziś w Hiszpanii. Sevilla prowadzi 4-0 z Vallecano i jeśli wygra, awansuje tymczasowo na 4. miejsce kosztem Getafe, które o 21.30 zmierzy się z Realem Madryt. Godziny dzielą już od pierwszego esu w rajdzie Argentyny Kajetana Kajetanowicza i jego pilota Macieja Szczepaniaka. Polska załoga jest już po zapoznaniu z trasą i odcinku testowym. Po obfitych opadach deszczu Kajto spodziewa się trudnej przeprawy. Odcinki są bardzo wymagające. Każdy zakręt jest dla mnie nowy. Pogoda płata figle. Droga jest rozmoknięta. Ma dużo już kolein. W zasadzie jesteśmy tylko po zapoznaniu z trasą. Dużo kamieni, których będzie coraz więcej. Będzie ich przybywać. I to są naprawdę wielkie głazy czasami. Muszę być bardzo mocno skoncentrowany. To jest bardzo trudny rajd. Już na odcinku testowym widzieliśmy mnóstwo kibiców. Sprawdziliśmy samochód. Krótki przejazd. Spokojny. Tylko po to, żeby sprawdzić, jak samochód działa. Jak dobrze zaprogramowana maszyna działała w walce o 5. miejsce w Plus Lidze drużyna siatkarzy Cerat Czarnych Radom. Pokonali w 3. decydującym meczu 3-0 PGS Krebełchatów. Mniej fortunne dzisiaj występy naszych tenisistów. W obu przypadkach chodzi o grę podwójną. Łukasz Kubot odpadł w ćwierćfinale debla turnieju ATP w Barcelonie. Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo przegrali z Hiszpanami Pablo Carreno Bustą i Feliciano Lopezem 3-6 i 5-7. W turnieju w Stuttgarcie nie gra już za to Alicja Rosolska, która też poległa w walce o półfinał. Polka ze Szwajcarką Belindą Bencic przegrały z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-2, 5-7 i 9-11. W nocy przelotne deszcze i burze na wschodzie Polski, na termometrach od 9 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich do 14 w centrum i w Lubuskiem. Piątek słoneczny i bardzo ciepły, padać może po południu na krańcach zachodnich i wschodnich, może tam też zagrzmieć. Na termometrach 24 stopnie w Gdańsku, 26 w Lublinie i Koszalinie, 28 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biegle mówi w 5 językach. Śpiewa w 12. Jest niezwykle utalentowana, ale także przebojowa. Kiedy partner nadepnął na jej suknię, niewiele zastanawiając się, zrzuciła go z krzesła. To był spektakl, więc musiałam jakoś zadziałać w zgodzie z konwencją. Ja powiem, przepraszam pana, teraz muszę wyciągnąć sukienkę. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita śpiewaczka operowa Małgorzata Walewska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media W tym sezonie grilluj tak, jak lubisz. Po swojsku, wykwintnie albo wege. Bo w Lidlu każdy znajdzie coś na grilla specjalnie dla siebie. Kiełbasa śląska marki Grill & Fun. Opakowanie XXL 35% taniej. Tylko złoty 9 za 100 gramów. Złoty 9. Mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik. 37% taniej. Jedynie 2,99 za 400 gramów. 2,99. Grilluj tak, jak lubisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. 22 kwietnia minie 100 lat od ogłoszenia odezwy naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Chcę dać wam możliwość rozwiązania spraw wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych tak, jak sami sobie życzyć będziecie, bez jakiegokolwiek gwałtu lub nacisku ze strony Polski, zadeklarował wtedy marszałek. To najbardziej znany manifest piłsudczykowskiego programu federalistycznego. O szansach, możliwościach, możliwych wariantach rozwoju sytuacji. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam, Piotr Gursztyn. Ой, щеромукшня, щеромукшня, курту аугей тербалю. Хе-хе-хе, ай-я-я, курту аугей тербалю. Курту аугей тербалю, тарпшу жалю саману. Хе-хе-хе, ай-я-я, тарпшу жалю саману. Ой, матуши, матуши, камту мани яугинай. Хе-хе, ай-я-я, камту мани яугинай. Ирины войско уже раще, ир трестру вас ну калей, ай-я-я, ир трестру вас ну калей, ир матрю ватрю био, ишке мяло ишьё дам, ай-я-я, ишке мяло ишьё дам. Манжирегяли сужвинко, висас войска сужура. Эй, ай-я-я, висас войска сужура. Ир сужуру, сужуру, карамене и маня. Эй, ай-я-я, карамене и маня. Ир один жуведу пол с нарсюю. Плячу з устою, жу веду сишка боєм. Хе-хе, ай-я-я, жу веду сишка боєм. Мусу катку слабий друт, стік розбуло королю. Хе-хе, ай-я-я, стік розбуло королю. No i jesteśmy. Goście Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór, dobry panie dyrektorze. Wieczor. Profesor Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam serdecznie. No i to jest podstawowe pytanie, no może nie jak na egzaminie, ale jak w każdej dyskusji między historykami. Panowie, jaka jest wasza ocena tego aktu? No i co ja mam powiedzieć? Także moje jest prawda, fatalna. Panie profesorze. Fatalna. To znaczy, wydaje mi się, że ten akt był przestrzelony jakby w stosunku do wszystkich społeczności Wielkiego Księstwa Litewskiego. To znaczy, nie odpowiadał ani ambicjom litewskim, które rozbudziła wcześniejsza obecność okupanta niemieckiego z nadziejami na stworzenie silnego państwa narodowego litewskiego, ani nie odpowiadał społeczności polskiej zamieszkującej tamte tereny, dlatego że ci z kolei mieszkańcy mieli nadzieję na przyłączenie do państwa polskiego, więc taka, powiedziałbym, enigmatyczna zapowiedź, że będzie się szanować samostanowienie, ale w jakiejś jednak izolacji od Polski, też nie odpowiadała Polakom. W związku z tym koncepcja, która w założeniu miała być szalenie atrakcyjna, to znaczy stworzyć pewną płaszczyznę współpracy i współżycia, wydaje się, że była już spóźniona. Nie brała pod uwagę chyba doświadczeń I wojny światowej. Ja myślę, że nie można tego w ten sposób oceniać. To znaczy nie można tego traktować jako, tego tekstu czytać jako prostego tekstu politycznego. To znaczy Piłsudski miał świadomość tego, że no, tak naprawdę i Polacy, i Litwini mają swoje odrębne życie polityczne, które w minimalnym tylko stopniu się jakoś zazębia. Natomiast myślę, że jako człowiek, który przejmuje władzę, musiał przynajmniej spróbować stworzyć pewną wspólną płaszczyznę rozmowy, docierania do do całej ludności Wilna. To zresztą trzeba pamiętać, że oprócz Polaków i Litwinów tam byli jeszcze Żydzi. Tam byli jeszcze Białorusini. Tak naprawdę było ich jeszcze więcej niż Litwinów i Żydów i Białorusinów. Ale w każdym razie no, musiał pokazać się jako państwowiec, jako ktoś, kto stara się nie realizować jakąś wąską koncepcję nacjonalistyczną, tylko taką, która będzie adresowana do całej ludności. I to niezależnie od tego, czy on wierzył w to, że się uda stworzyć takie nowe Wielkie Księstwo Litewskie, czy też nie wierzył. Myślę, że on to traktował po części w każdym razie pragmatycznie, tak samo jak potem w październiku 1920 roku, wtedy, kiedy było oczywiste, że nie da się w żaden sposób wynegocjować z Litwinami przejęcia Litwy, czy jakiejś formy federacyjnej. No, tak samo po prostu przejął przy pomocy wojsk Żelikowskiego Wilno. A tutaj pan dyrektor wrzucił wątek, o którym ja nie pomyślałem, żeby zapytać. Dziękuję za inspirację. Ale właśnie, czy Piłsudski w to wierzył? Bo to pozwolę sobie zdradzić swoje zdanie. Ja mam wrażenie, że on w to wierzył, bo to po prostu całe jego jestestwo, byt, jego dorastanie i późniejsze zresztą poglądy wskazują na to, Że jemu taka idea była naprawdę bliska. Nie, ale to są dwie rzeczy. To znaczy, czy ta idea była mu bliska? Tak. Natomiast czy wierzył, że to jest realistyczne politycznie? To ja nie jestem wcale pewien. Ja pamiętam jedną z takich jego listów, nie pamiętam w tej chwili, czy to był Wasilewskiego, chyba tak, gdzie on pisał coś takiego, że on przedstawi program federacyjny na konferencji paryskiej, bo to jest po prostu taki język, który zostanie zrozumiany w Paryżu, prawda? Więc Piłsudski był też realistą, chociaż oczywiście ta idea federacji, czy idea takiego powrotu do Rzeczypospolitej niewątpliwie była mu bliska. Panie profesorze, a pana zdanie? Właśnie się zastanawiam nad tym, co powiedział pan dyrektor. Wydaje mi się, że Piłsudski, ja bym się raczej przychylił do zdania pana redaktora, on w to wierzył, jednocześnie będąc do pewnego stopnia cynikiem w tym znaczeniu, że jak udowodził chociażby Andrzej Nowak, no, jednak idea federacyjna to nie była idea, powiedziałbym, prostego zaspokojenia wszystkich możliwych interesów na tym terenie, tylko była to idea polskiej dominacji na wschodzie. No i w tym znaczeniu no nie było to takie dobroduszne, jak się początkowo wydaje z lektury dosłownej tekstu. Tak, ale ja bym nie nazywał tego cynizmem, tylko realizmem. No, powiedzmy, że mamy inne zdanie na temat osobowości marszałka po prostu. Natomiast wydaje mi się, że pamiętajmy, że gra, którą rozpoczął Piłsudski, jest jednak objęta pewnymi dodatkowymi elementami, które na ogół polscy historycy pomijają. Na przykład inspirowanie nieudanego przewrotu Żukauskasa w Kownie, która jest jednak grą stricte cyniczną, dlatego że to jest próba po prostu zrobienia zamachu stanu na Litwie, zamiany elit independentystycznych na propolskie, że tak powiem. Zresztą z wycofaniem się głównego bohatera, to znaczy Żukauskasa w trakcie, czyli głównodowodzącego Armii Litewskiej, w trakcie realizacji planu. On chyba w ogóle nie wiedział, że jest obstawiany w tej roli. Żukauskas vel Żukowski. Tak, przyznam, że natomiast wysyłanie tam swojej prawej ręki, czyli Sławka, świadczyło o tym, że Piłsudski akurat przykładał poważne znaczenie dla tego zamachu stanu. Ja przyznam szczerze, że zanalizowanie tego przypadku pokazało mi, że ta dobroduszność jest rzeczywiście pozorna. To znaczy, że Piłsudski jednak chce struktury dominacji. Natomiast niestety tu wychodzi cała mentalność marszałka, który jest, jakby to powiedzieć, mimo całej frazeologii, on nie bardzo liczył się z opinią społeczną jako taką. On widział raczej struktury właśnie władzy bardziej niż społeczeństwa. To niewątpliwie, że Piłsudski był w jakimś sensie tutaj takim dziedzicem może Stańczyków nawet i miał takie myślenie państwowe i w taki sposób traktował politykę, ale to też sprawiało, z tego też wynikał ten jego stosunek. To znaczy, to ja myślę, że tak, że my troszeczkę nie do końca możemy przenosić na ówczesne myślenie o tych relacjach polsko-litewskich nasze własne wyobrażenia, czy nasze własne doświadczenia dzisiejsze, bo to jest jednak moment, kiedy Piłsudski, jako człowiek, który pochodził stamtąd, tak samo się czuł jakby tutejszy, jak ci Litwini etniczni. Prawda? W związku z tym to była do pewnego stopnia też wojna domowa o Litwę. To znaczy, to jakby nie można traktować tych narodów jako w pełni od siebie odseparowanych. One rzeczywiście, te elity, były politycznie w dużej mierze rozbieżne, miały idee, ale przecież mnóstwo Polaków zamieszkiwało Kowieńszczyznę, czyli dzisiaj te tereny Litwy, no, gdzie był zdominowany przez Litwinów etnicznych i tak dalej, więc ja w myślę... W tych elitach litewskich no, bardzo dużo mieszanych małżeństw było. Oczywiście. Część Polaków zresztą opowiedziała się po stronie państwa Kowieńskiego. To zresztą... Kazus Romera, prawda, to znaczy... I brata Narutowicza. Tak. Zgoda. Tak. Tak. No pytanie, czy to rzeczywiście byli Polacy? To jest pytanie, które... Kulturowo bezwzględnie, tak. To znaczy, ja mam też pytanie w drugą stronę, to znaczy, czy na przykład taki Gabriel Narutowicz to był człowiek, który jakby identyfikował się z takim rozumieniem polskości, jakie obowiązywało wtedy. Obawiam się, że może... Ale ja myślę, że właśnie na Kresach to poczucie polskości często było trochę inne, to znaczy ono często było podwójnym, no tak jak Mickiewicz piszący Litwo ojczyzna no moja, czuł się i Litwinem, i Polakiem w jakimś sensie. To znaczy, ja się nie zgodzę, bo to trzeba jednak myśleć o tym procesie dynamicznie. To znaczy, zgodzę się o tyle, że rzeczywiście w czasach Mickiewicza to być może, że te podziały nie były płynne i na ten temat no, nie mam wyrobionego zdania, bo nie obcuję z tą literaturą i z tą epoką literaturą historyczną i z tą epoką aż tak bardzo, żeby móc tutaj się wypowiadać kategorycznie. Natomiast jeśli chodzi o sytuację bliższą no, decyzji Piłsudskiego, to proszę zwrócić uwagę, że kiedy przychodzi do wypowiedzi społeczeństwa, realnej wypowiedzi społeczeństwa Wileńszczyzny, to znaczy głosowania do Sejmu Litwy Środkowej, no to stanowisko, że tak powiem, takiego rozmycia etnicznego przegrywa dramatycznie. To znaczy mamy albo tych, którzy nie uczestniczą tym, albo w 85% Polacy głosują na stanowisko narodowe, nawet jeśli nie NDZ. Zgoda, tylko wynika to z pewnego procesu, który odbył się gdzieś między 1905 rokiem, a właśnie 1920, to znaczy, czy 21. To znaczy właśnie tego, że ilość ludzi, którzy mieli tą tożsamość taką niejednoznaczną, musiało dokonać wyboru. I właśnie to są przykłady. Na przykład braci Narutowiczów, że jeden podpisał deklarację niepodległości litewską, drugi polską. Prawda? Tak samo Michała Romera, który był przecież wcześniej adiutantem Piłsudskiego. On zdecydował się, chociaż kulturowo był Polakiem, mówił po polsku i tak dalej, zdecydował się wybrać opcję litewską. Najbardziej ważny i stał się rektorem uniwersytetu. Braci Iwanowskich, których dokładnie trzech. Jeden został znanym politykiem białoruskim, jednym profesorem Uniwersytetu Litewskiego w Kownie, a trzeci został w Polsce jako Polak. I to jest rzeczywiście coś, czego my czasami, o czym my zapominamy, ale to jest naprawdę okres bardzo krótki, w gruncie rzeczy kilkunastu, może 20 lat, kiedy nagle ten cały świat w ogóle się zmienił. Jeszcze powiedzmy pod koniec XIX wieku większość tekstów polskich na temat odnoszących się do tych kwestii etnicznych i kulturowych, ona jest pisana z takim głębokim przekonaniem, że to jest jakaś ciekawe politycznie zjawisko, ale tak naprawdę Litwini w sensie etnicznym są po prostu tylko częścią polskiego narodu, tak jak górale, tak jak Ślązacy i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie traktowano tej rodzącej się nowej tożsamości jako coś odrębnego, prawda? I nagle przychodzi ludziom się decydować. No to właściwie skoro ja mieszkam właśnie w tym Kownie czy pod Kownem, mam majątek, to w zasadzie jestem bardziej z tymi chłopami, którzy mówią po litewsku, no, znaczy jestem bardziej z moimi, nie wiem, przodkami, którzy tam walczyli za Rzeczpospolitą i tak dalej. Panowie, dobry historyk ma taką umiejętność oceny jakiegoś zjawiska, abstrahując od tej wiedzy dotyczącej tego, co wystąpiło po. Ja mam takie tutaj pytanie, takie małe ćwiczenie. Wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś na przełomie roku 17, 18, no, nie, bardziej 18 i 19, czyli, bo historyk musi oceniać różne decyzje. Nie wiecie, co się wydarzy później, czyli tak jak to historyk musi myśleć przy tych ocenach. I po której stronie byście stanęli? Po stronie tej myśli federacyjnej czy inkorporacyjnej? Bo post factum to każdy jest mądry oczywiście. Ja chcę, żebyście byli mądrzy antefaktum. To znaczy, ja bym stanął po stronie myśli federacyjnej. To znaczy, uważam... I dlaczego? Już mówię. Uważam, że trzeba było spróbować stworzyć taki związek, który no, w jakimś sensie miał ten historyczny odpowiednik w Rzeczypospolitej, czyli trzeba było spróbować przynajmniej zaproponować tę formułę państwową tym wszystkim narodom, właśnie takim jak Litwini, Białorusini czy Ukraińcy, wspólnego funkcjonowania w nowym państwie. To, że że nie wyszło, to trudno w jakimś sensie, ale ta pierwsza wyciągnięta ręka, ale też coś, co mogło stworzyć potencjalnie przynajmniej jakby większy i silniejszy organizm państwowy, no taką próbę uważam, że wówczas trzeba było podjąć. Nie wolno było z góry traktować tego jako niemożliwe. Panie profesorze? No z góry na pewno nie, natomiast już na etapie wiosny 1919 roku było jasne, jakie są rozkłady, że tak powiem, napięć. I koncepcja federacyjna od początku była koncepcją, powiedziałbym, raczej życzeniową. W związku z tym bardzo trudno jest mi odpowiedzieć, jakbym się zachował. Natomiast wydaje mi się, że po prostu ta koncepcja inkorporacyjna, choć też obarczona bardzo dużym ryzykiem, była jedynym logicznym skutkiem postawy narodów okolicznych, które wcale nie zachowywały się jak narody pobratymcze w stosunku do Polaków. I tu niestety moim zdaniem nie bardzo było pole do tego targu, że tak powiem, czy tego szukania porozumienia. Więc wydaje mi się, że realniejszą była po prostu nieco bardziej pesymistyczna koncepcja inkorporacyjna. Ale ona też miała swoje ograniczenia, bo okres dwudziestolecia międzywojennego pokazał, że możliwości asymilacyjne państwa polskiego, fakt, że to był krótki okres, ale prawdę powiedziawszy, jak się pojedzie w okolice Sejn, to ci Litwini, którzy tam zostali obywatelami polskimi, jak mówią po polsku, po litewsku, tak dalej mówią. Czy że słabością koncepcji inkorporacyjnej było jednak to, że no, państwo, kultura polska miała jednak bardzo ograniczone możliwości asymilacyjne. Te narody już były ukształtowane. Ja myślę, że to jest coś innego. To znaczy, że to się wydarzyło zbyt późno. Znaczy, gdyby Polska się odrodziła 50 lat wcześniej, być może taka asymilacja Białorusinów, Litwinów, pewnie również części Ukraińców, pewnie by nastąpiła. Ale rzeczywiście to jest tak, że w naszej części Europy te ostateczne wykształcenie się narodów nowoczesnych to był właśnie gdzieś przełom XIX i XX wieku. I, bo to jest ciekawe, na przykład jeszcze w czasie powstania styczniowego Żmudzini walczyli w powstaniu styczniowym przeciwko Rosjanom, prawda, pod tymi samymi sztandarami, co Polacy. Więc tutaj jeszcze okres powstania styczniowego to jest taki moment, kiedy istnieje tutaj to dosyć silny katolicy związek. Katolicy Łotysze z Ładgali nazywali się Polakami, jako samookreślenie używali. Tak. W tym samym czasie. No, ale to jest, wydaje mi się, że bardzo słuszna uwaga, że pan redaktor jednak uprościł sprawę, bo sprawa inkorporacji nie jest warunkiem przy realizacji programu inkorporacyjnego założenie asymilacji narodowej. Można by było powiedzieć, ja się tutaj bym zwrócił uwagę, że właściwie niektórzy zwolennicy programu inkorporacyjnego, myślę, że łącznie z samym Dmowskim, tak naprawdę nie bardzo mieli nadzieję na asymilację, tylko mieli świadomość tego, że nie bardzo się da zbudować jakąś przestrzeń buforową między Polską a Rosją. To chyba raczej o to chodziło. To taka drobna poprawka, bo to jednak nie jest do końca to samo, asymilacja i inkorporacja. Zgadzam się absolutnie z dyrektorem Kostrą, kiedy mówi, że rzeczywiście ta koncepcja jeszcze obowiązująca w trakcie powstania styczniowego, to koncepcja takiego wielkiego narodu polskiego, wieloetnicznego. Chociaż trzeba zauważyć, że na przykład na Ukrainie już w powstaniu styczniowym nie było. Znaczy lud zabijał powstańców. No. Czyli na Litwie, na Białorusi jeszcze to powstanie gdzieś tam zafunkcjonowało wśród Litwinów i Białorusinów, ale już na Ukrainie nie. Więc w każdym razie to już jest ostatni dzwonek dla takiej koncepcji wielkiego narodu polskiego, wielojęzykowego, tak powiedzmy, czy wieloetnicznego, gdzie jest ta warstwa wysokiej kultury polskiej, a oprócz tego jest warstwa, powiedzmy, etnicznej wielokulturowości. To jest, okazuje się, po prostu nieatrakcyjne dla tych narodów, które wybierają no, pełną samodzielność z wykształceniem całej specyfiki narodowej. I to myślę, mam na myśli zwłaszcza Ukraińców i Litwinów. No, nie można się jednak oszukiwać, że w trakcie I wojny światowej już widać, że to jest po prostu jakby ta pierwsza koncepcja takiego pluralnego polskiego narodu jest po prostu już nieaktualna. Tylko ja bym tu jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo wydaje mi się, że tak jak patrzono wówczas na tę kwestię, to myślę, że zwłaszcza z polskiej strony nie uświadomiono sobie i Piłsudski sobie chyba tego nie uświadamiał i myślę, że niewielu Polaków sobie uświadamiała, że nacjonalizm litewski w tym momencie musi być zwrócony przeciwko Polakom. Po prostu dlatego, że Polacy byli największym zagrożeniem dla odrębności narodowej Litwinów. Znaczy taki miękki stosunek do Polaków musiał skutkować rozmyciem tożsamości własnej. I to było coś, czego nie rozumieliśmy, prawda? To znaczy, zresztą do dzisiaj mamy stosunek, taki asymetryczny stosunek do Litwinów. To znaczy, większość Polaków, jeśli się mówi o Litwinach, ma sentyment do Litwy. U większości, a w każdym razie u wielu Litwinów, no jest z kolei taka jakaś niechęć, obawa, coś trochę podobnego do stosunku Polaków do Niemców. Znaczy, że to jest jakaś trochę obca siła, która nas próbuje tutaj wyssać, zabrać nam naszą tożsamość. Więc to wydaje mi się, że jest czynnik. Myślę, że większość Polaków wówczas miało przekonanie, że nawet jeżeli jest tutaj jakaś odrębność, no to jednak ten duch Unii gdzieś tam funkcjonuje. A wówczas on nie funkcjonował. Jeśli już, to on dzisiaj troszeczkę zaczyna ożywać z powrotem, ale właśnie dlatego, że Litwini nie mają większe poczucie własnej już takiej siły czy pewności swojej niezależności. No wchodziliśmy tutaj do głowy Józefa Piłsudskiego, to może wejdźmy też na moment trochę do głowy Romana Dmowskiego, to już wspomnianego przez pana profesora, właśnie w tym momencie inkorporacyjnym, właśnie wchłonięcia bardzo dużej masy ludności niepolskiej, często wrogiej wobec Polski. Jak Dmowski, znaczy co Dmowski myślał w ogóle potem, co z tymi ludźmi zrobić, jak rozwiązać ten problem, jak ich, nie wiem, zneutralizować, czy też przeciągnąć na stronę polskiej państwowości, no bo później sanacja miała ten program patriotyzmu państwowego, z kolei Endecja była cokolwiek łagodnie mówiąc sceptyczna wobec tego pomysłu, bo ja przypomnę taką jedną rzecz, która zawsze mnie intrygowała. Roman Dmowski pojechał do Paryża z linią, taką propozycją graniczną, to w atlasach szkolnych funkcjonuje jako linia Dmowskiego i to było bardzo ambitnie wyrysowane, bo cała Litwa, tak zwana kowieńska, była w to wchłonięta, kawał Ukrainy z Żytomierzem i prawie cała Białoruś, czyli Polacy etniczni mogliby tak spaść do poziomu, nie wiem, jakichś 50%, jak nie mniej. Te granice akurat przez i Dmowskiego i Piłsudskiego były podobnie określone. Tutaj nie było różnic. No tak, tylko że Piłsudski mógł zakładać jakiś program, nie wiem, nazwijmy to kantonalnym, a Dmowski, jak rozumiemy, program unitarny, więc myślę, że Dmowski raczej traktował to jako pewną kartę przetargową, a nie jako taki program realny. Aha, czyli wysoko licytował, tak? Tak mi się wydaje. To jest bardzo możliwe, natomiast ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, to znaczy proszę pamiętać, że jednak granica Ryska, na której ostatecznie stanęliśmy i o której rozmawiamy, jako rozumiem takim punkcie dojścia, pozostawiała poza granicami Polski całkiem sporą grupę etnicznych Polaków, między innymi na Mińszczyźnie, która została, że tak powiem, porzucona i to jest pierwszy przypadek jakby porzucenia przez rzecz, z racji geopolitycznych, porzucenia przez Polskę swoich no właściwie lojalnych synów, tak, o tak powiedzmy. I wielkie nieszczęście takie mentalne dla Polaków międzywojennych, którzy muszą sobie zracjonalizować to. I taki przedsmak 45 roku, tylko w mniejszej skali. I wydaje mi się, że Dmowski nie miał... On na przykład, jeśli chodzi o granice na Ukrainie, miał wizję czysto gospodarczą. To znaczy, on chciał mieć zagłębie roponośne w granicach. Ale to Galicja, ale ta linia dalej sięgała tej Ukrainy takiej już bardzo głębokiej. Całe Podole i Żytomierszczyzna była po tej polskiej stronie linii Dmowskiego. Zgoda, ale jak patrzymy na to, jak pod wpływem tego samego obozu politycznego proponuje się Ukraińcom rozgraniczenie wcale nie dużo wcześniej, bo w styczniu 1919 roku proponuje im się to rozgraniczenie akceptowane wtedy przez państwa alianckie podczas propozycji rozejmowej z Ukraińcami, które odrzucają Ukraińcy, tak, którzy tam opowiadają. Czyli linia Bartolomiego. Tak, linia Bartolomiego. Ale to wynik wojny już polsko-ukraińskiej. Nie, zgoda, ale no to jest jakby akceptowane, tak, to znaczy to uważa się za uczciwy podział, tak, powiedziałbym, między Ukrainą a... Czyli kawał Galicji Wschodniej na wschód od Lwowa oddać Ukrainie, jeśli ktoś nie pamięta, to ja to przypomnę. Natomiast to jest jakby podział, nawet to jest akceptowane, także to jest, powiedziałbym, że ta przestrzeń negocjacyjna jest spora w związku z tym, jeżeli porównamy linię Dmowskiego z linią Bartolomiego. Ale pan profesor mówi to samo, co pan dyrektor powiedział, ten ambitny, szeroki rozrysowanie tej granicy linii Dmowskiego było licytacją. Mnie się wydaje, że jednak Dmowski myślał o takiej Polsce, która byłaby zdominowana w sensie takim etnicznym przez Polaków i z tego punktu widzenia zbyt daleko. Bo w granicach chińskich, to przypomnijmy, no, około 60, według oficjalnych statystyk, 67% populacji to byli etniczni Polacy. To prawda, tylko że pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, to znaczy Dmowski grał jeszcze o jedną rzecz, moim zdaniem, to znaczy, że jeżeli udałoby się ugrać taką wielką Polskę, tak powiedzmy, w gigantycznych granicach, no to proszę zwrócić uwagę, to znaczy warunkiem byłoby wtedy tak naprawdę pokonanie Sowietów czy bolszewików przez Entente. To wtedy możliwości asymilacyjne Polski by się też zwiększyły, dlatego że to jest zupełnie inny rozmiar państwa, tak? To znaczy ona staje się... Zresztą tu akurat jest rzeczywiście bliskość między myśleniem Piłsudskiego i Dmowskiego, bo obaj mają tę tezę, że albo Polska będzie duża i silna, albo w ogóle jej nie będzie. Także tu akurat to, tylko z innych powodów jakby to argumentują to inaczej, natomiast wniosek jest dokładnie ten sam. I wydaje mi się, że czy istniała realna oferta w ramach programu inkorporacyjnego, moim zdaniem nie istniała. Nie istniała realna oferta, była tylko propozycja rozwiązania problemu, jakby to powiedzieć, mniejszości narodowych poprzez pozbawienie ich praw politycznych. To znaczy, nie przejmujmy się za nadto tymi mniejszościami, bo po prostu niech głosują tylko Polacy. No, mniej więcej taka była koncepcja. Mnie się wydaje, że w ogóle to jest tak, że to jest taki okres, kiedy część polityków jeszcze nie rozumie, że pewne procesy narodowościowe zaszły za daleko, żeby czyli głową byli jeszcze w XIX wieku. Tak, tak mi się wydaje, że to trochę dotyczyło również Endecji, że on miał tę wizję Bismarcka. W gruncie rzeczy chciał powtórzyć ten sposób polityki, jaką uprawiał Bismarck i jego następcy wobec Polaków. No, nieważne, w jakim języku chłopi mówią, byli lojalnymi, tak, pomorowymi obywatelami. Aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. To znaczy, sądzę, że Dmowski uważał za niemożliwe asymilowanie mniejszości niesłowiańskich. Natomiast sądzę, że uważał, że Białorusinów i do pewnego stopnia Ukraińców, że można asymilować właśnie przy pomocy Do Białorusinów, to przypuszczam, że tak, dlatego że oni w ogóle nie byli traktowani przez elity polskie jako taki poważny partner. No, zresztą moim zdaniem słusznie, bo jak Piłsudski postanowił realizować federację na Białorusi, to musiał sformować z Polaków Legion Białoruski. No, to jest jednak pewne świadectwo. No, tego nie było ani na Ukrainie, ani na Litwie. Tam były realne siły społeczne, tak, które domagały się niepodległości swoich krajów. To był niezbyt rzeczywiście te elity były dosyć wąskie, no to miasta białoruskie było ich niewiele, a i tak większość była polsko-żydowskich, w związku z tym, bo o ile jeszcze na Litwie, no to Kowno i kilka innych miast stanowiło jakieś ośrodki, no to na Białorusi tak naprawdę no, nie było tych białoruskich ośrodków. No ale poza tym jest też inny poziom kulturowy i cywilizacyjny, jeśli można tak powiedzieć, no, mieszkańców wsi, to znaczy no, jednak chłop litewski czy chłop ukraiński to jest jakiś poziom zamożności i samoświadomości posiada i to jest, i jednak oni też wspierali program, w znacznej mierze program na Stronnictwa Chłopskie, na przykład na Litwie, jednoznacznie zapowiadał się za niepodległością Litwy. W związku z tym i podobnie zresztą na Ukrainie, no wszystkie te, cała ta lewica ukraińska jest jednak poza bolszewikami, jest bardzo agresywnie wręcz narodowa. I to jest myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę. To znaczy, że po prostu mamy do czynienia z taką wyrwą na środku tego programu federacyjnego, że nawet jeżeli byśmy potraktowali te narody jako chętne w ogóle do jakiegoś układu z Polską, no to powstaje pytanie, co z tymi Białorusinami, bo tam jest element jednak pewnej sztuczności. No tam był przecież taki moment, że właściwie stworzyć województwo autonomiczne w typu województwa śląskiego ze stolicą w Mińsku. Jego układ Ryski ten plan unieważnił. No, ale to też proszę pamiętać, że trochę jest też myślenia, bo powiedziałem tak, że w myśleniu piłsudczykowskim to jest pewne pęknięcie między polityką zagraniczną a wewnętrzną, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że Piłsudski owszem mówi o programie federacyjnym, ale jak się zastanowić, jak on usiłuje zarządzać przestrzenią podporządkowaną sobie, to tam o żadnych autonomiach mowy być nie może. Śląsk jest, przyzwolenie na autonomię Śląska bardziej wychodzi z parlamentu zdominowanego przez prawicę niż przez obozu naczelnego wodza i naczelnego państwa. I to jest coś, co później zresztą sanacja odziedziczy jako pewną wizję scentralizowanego administrowania państwem, bo tu jest jakaś niekonsekwencja. Tak? Ja do końca nie rozumiem, jak Piłsudski sobie wyobrażał w ogóle zbudowanie administracyjne takiej federacji. To nigdy nie weszło w tę fazę realizacyjną, w związku z tym nikt nie powiedział sprawdzam. Pozostaje takie pytanie. Ja myślę, że do pewnego stopnia można powiedzieć no, jednak o różnych próbach czy testach z tego typu koncepcjami po 1926 roku, po zamachu majowym. I myślę, że Piłsudski no, nie miał tak naprawdę... No jedna próba była, no chyba wojewoda Józefski na Wołyniu. No Józefski na Wołyniu, oczywiście. Ale mówimy o najbardziej skorumpowanym wojewodzie, tak? Czyli rozumiem, systemu sanacyjnego. Czyli rozumiem przez to, że no, w jego otoczeniu pewnie nie było tak naprawdę no, takich polityków, którzy byliby w stanie prowadzić ten... Nie, ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia braku ludzi, to jest braku pomysłu systemowego. To znaczy, proszę zobaczyć, że oni nie przeszli od etapu ogólnych deklaracji na to, jak to tym zarządzać. Dobra. Być może dmowszczycy przeszli za szybko, że tak powiem, bo jak tym zarządzać... Ja myślę, że to realnie oczywiście wynikało z braku poparcia, takiego szerszego poparcia politycznego dla takiego programu, bo gdyby istniało szersze zaplecze dla takiego ruchu, to ta metoda by się narodziła. A ponieważ nie było takiego szerszego zaplecza, więc jakby to byli poszczególni ludzie, łącznie oczywiście z Piłsudskim, ale że to nie wystarczyło, żeby był sam przywódca. Sam przywódca, jeśli nie ma pewnego szerszego zrozumienia, no nie jest w stanie wygenerować takiej praktycznej polityki. Były takie pomysły gdzieś tak około roku 21-22, kiedy się rozstrzygał los Litwy Środkowej, tam radna ambasadorów, takie ciało miało pomysły tworzenia systemu kantonalnego, że kanton, państwo litewskie sfederowane z Polską, kanton litewski, kanton wileński, czyli w domyśle polskim, tak. Może jakiś tam kanton białoruski. Na ile to było realne? To wymagałoby zgody i chęci współdziałania dwóch stron. Wedle mojej wiedzy jedyna próba taka federacyjna, która wychodziła ze środowisk litewskich, taka poważna, no to w czasie I wojny światowej był taki pomysł na takie wielkie księstwo litewskie, ale litewsko-białoruskie, bez Polaków. Prawda? To znaczy Litwini, bo to jest zresztą troszkę analogiczne na przykład do tej koncepcji Dmowskiego. Jak Litwini rysowali swoje mapy, to w taki sposób, żeby też być większością w tym swoim państwie, czyli Suwalszczyzna, tak, czy nawet Wileńszczyzna, ale już dalej nie. A jeśli rzeczywiście była w pewnym momencie taka myśl o ale też dosyć efemeryczna, o takiej unii z Białorusinami. No tutaj Zachód nam narzucał, to znaczy proponował takie rozwiązanie. Troszeczkę szwajcarskie, można powiedzieć. Znaczy... No bo to jest teoretycznie dobre rozwiązanie, tylko praktycznie no, musi mieć pewną podstawę. Szwajcaria ma tę podstawę we wspólnej walce o niezależność wobec tych zewnętrznych sił, wobec Habsburgów. No jest jeden naród szwajcarski, nie ma, także według standardów dwudziestowiecznych, on jest, to, że jest wielojęzyczny, to się zdarza. Natomiast w wypadku, kiedy proponuje się to rozwiązanie no, narodom zwaśnionym, to znaczy, bo proszę pamiętać jednak, że była wojna polsko-litewska i bynajmniej nie na żarty, tylko no, skala była oczywiście niewielka, bo tam linia frontu nie była zbyt długa, natomiast był to realny konflikt zbrojny o terytorium. Poza tym była kooperacja Litwinów z bolszewikami, co już było no, kuriozalnym rozwiązaniem, bo to się nie da już tłumaczyć żadnymi uprzedzeniami, tylko po prostu no, brakiem wyobraźni elit litewskich, to jest jednak wszystko właściwie z góry uniemożliwiało jakiekolwiek myślenie kantonalne, no bo teraz jak traktować poważnie partnera, który dogaduje się z obcym imperium i do tego agresywnym i jeszcze do tego o absurdalnym programie społeczno-gospodarczym. No to jest coś, czego to uniemożliwe w ogóle jakiekolwiek porozumienie. Ja bym trochę bronił tutaj jednak Litwinów, oni po prostu widzieli okazję na przechwycenie Wilna. Natomiast myślę, że nie myśleli w takich kategoriach, że za chwilę zostaną zjedzeni przez jakiś tam Związek Sowiecki. No znów oni nie... W 1939 roku mieli świadomość, że dostają Wilno, ale tylko na krótko i pewnie, że oni będą następni. Ja myślę, że dla nich wówczas Polska wtedy była największym... Nie mieli tej świadomości. Poczucie, że to Polska jest najważniejszym zagrożeniem dla w ogóle powstania państwa litewskiego i nie mieli świadomości tego, co się wykonuje. Ale tak myślę, że to rozwiązanie kantonalne to wynikło z tego, przyjechali ci ambasadorowie z Zachodu, kłócą się tu jacyś tubylcy. Wiadomo, że tej granicy, granicy nie da się rozrysować, bo po prostu nie da się dobrej granicy rozrysować między terytorium polskim a litewskim, więc prawdę powiedziawszy, no co innego można wymyślić, co będzie w miarę sprawiedliwe. No, bo to jest zresztą przypadek Bośni współczesnej, prawda? Znaczy, że też, no, co by tu wymyślić, żeby pogodzić. Tylko oczywiście różnica jest taka, no, że Bośnia może funkcjonować jako dosyć mały kraj, otoczony też niezbyt dużymi krajami. Natomiast przy takiej dysproporcji sił pomiędzy Polską a Litwą, no takie rozwiązanie kantonalne oczywiście było kompletnie nierealistyczne i w momencie, kiedy zresztą samo Wilno i Wileńszczyzna były tak bardzo zdominowane przez etnicznych Polaków. Panie profesorze, jak rozrysować te granice? One zostały rozrysowane akurat na tej linii litewskiej chyba dość dobrze, generalnie rzecz biorąc, tylko Litwini... No masa Polaków została tam, sporo Litwinów tu. No ale mój Boże, no to oczywiste, natomiast wydaje się, że akurat nie ten fragment granicy wydawałby się najbardziej dyskusyjny na wschodzie. Słusznie pan redaktor powiedział, że się nie dało rozrysować lepiej, tak? Natomiast pomysł kantonalny w momencie, kiedy kanton etnicznych Litwinów miałby wielkość połowy normalnego polskiego województwa, no to jest jednak pomysł zupełnie jakby z innej epoki. To jest pomysł zupełnie z Księżyca. Ja się nie dziwię, że nikt po stronie litewskiej poważnie tego nie potraktował. Nie, 2 miliony Litwinów to była przeciętna... Przeciętne polskie województwo. Nie, półtora miliona chyba, tak? 2 miliony może. Dobrze, no niechby nawet województwo, to mój Boże, jakby się to mogło skończyć? No tylko i wyłącznie jakby z dominowaniem żywiołu litewskiego. I ja się nie dziwię, że oni nie traktowali tego serio. Strona polska z kolei nie bardzo mogła mieć do nich zaufanie, bo jeżeli ktoś jest samobójcą i postanawia paktować z bolszewikami, mimo że wie, co się dzieje w Rosji bolszewickiej, bo proszę nie traktować jednak Litwinów jako ludzi odizolowanych. To nie jest Paryż, tak? To jest, mówimy tutaj o ludziach, którzy są świadomi tego, co się dzieje w Moskwie i co się dzieje właściwie o 10 czy 20 kilometrów od ich granicy. Ja rozumiem, tylko oni nie wiedzieli wtedy, że bolszewicy będą traktowali jako przejściowy każdy traktat i każdą umowę, jaką podpisują. To tego jeszcze nie wiedziano o bolszewi. Wiedziano, że jakoś wewnętrznie to jest jakiś okropny system, prawda, że tam się jakieś straszne dzieją, ale taka zasada, że po prostu się podpisuje umowę po to, żeby ją po paru tygodniach czy po paru miesiącach złamać, bo już nie jest potrzebna do niczego, no to myślę, że ten model prowadzenia polityki jeszcze nie został jeszcze nie został rozpoznany. Rozumiem, no być może rzeczywiście byli naiwni, to znaczy natomiast to widać stopień resentymentu antypolskiego, to znaczy, że to jest dla nas trudne do zaakceptowania i moim zdaniem nie daje się to wytłumaczyć tylko i wyłącznie, jakby to powiedzieć, tymi wektorami zagrożeń, tak? To znaczy zagrożenie rosyjskie istniało, Litwini też mieli jego świadomość, więc no jest coś, co wymyka się racjonalności w tym wszystkim. A tam krótkowzroczność w polityce to częste zjawisko. Krótkowzroczność, ale też właśnie takim bardzo emocjonalność, tak? To dużo emocjonalność tamtego okresu. Ja zresztą rozumiem to, bo w tym znaczeniu, że mamy do czynienia jednak z takim zupełnie nowym, świeżym doświadczeniem, którego może się jeszcze do końca nie udało ogarnąć. Nie tak? Były zbyt duże. No to jest mały, był mały naród i... Skoda. No, znaczy, ludzi, którzy realnie rozumieli politykę, no też była... Trzeba mierzyć na... Nie za wysoka, to prawda. No, ale wydaje mi się, że to akurat marszałek się przyczynił tym Żukauskasem. To znaczy, bo pomysł taki, że po tej deklaracji dokonuje się, że tak powiem, zbrojnego zamachu stanu w Kownie, no i jest jednak dzikim pomysłem. Pan profesor już drugi raz wspomina ten przygotowanie polskiej organizacji wojskowej w Kownie do zamachu, to był sierpień 19 roku, a ja powiem tak, no a dlaczego nie? Tam Brytyjczycy, Amerykanie, wszędzie robią, Sowieci, Rosjanie robią zamachy i życzliwe sobie rządy instalują. No Polska tu się zachowała, no to szkoda tylko, że nie wyszło, można powiedzieć. Ale nie mogło wyjść, to znaczy wiedząc, nasz problem polega na tym, że nie mogło wyjść. Dlaczego to znaczy, nie mogło? No, znaczy nie wyszło, bo Litwini nie wcześniej wpadli na trop, no to się zdarza, ale gdyby nie wpadli na trop, nie, to dlaczego? Dlatego, że jedynym zapleczem, z bardzo prostego powodu, jedynym zapleczem tego zamachu było POW, które składało się z etnicznych Polaków. Nie, intencja była taka, żeby zainstalować rząd litewski polonofilski. Nie to, żeby przyłączyć Litwę Kowiejską do Polski, tylko polonofilski rząd, który jakieś normalne relacje nadąży. Teoretycznie pomysł był niezły, tylko znowu abstrahował od realiów. To znaczy problem leżał w sile, którym zamachowcy mogli dysponować. Polonofilów było za mało, w ogóle nie było badań opinii publicznej, więc Piłsudski nie mógł sprawdzić, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. No to Ale znał liczebność POW. Mi chodzi o proste, takie powiedziałbym, militarne patrzenie na to. Znał liczebność POW na Kowieńszczyźnie. Patrzył na Litwinów, że jest tam tych kilkuset, czy może parę tysięcy tej czynnej klasy politycznej, no a dalej, no to... Przez wymianę rządu zbudujemy sobie przyjazny kraj. Nie, nawet nie chodzi o moralność, tylko chodzi o wizerunek. No jeżeli się najpierw prezentujemy jako, powiedzmy, dobroczyńcę i brat, a potem postanawiamy, że tak powiem, zarządzić za plecami naszego partnera wewnętrzną sytuację. Na Litwie się nie spodobało, to fakt. No trudno, ale panie doktorze, czy to się mogło spodobać? Jakby wygrało, to kto wie, czy by się nie spodobało. Zwycięstwo się trochę inaczej ocenia. Być może, ale muszę powiedzieć, że Piłsudski miał takie tendencje. Patrzymy na to z perspektywy tego, że wiemy, że to się nie powiodło. No, przepraszam, ale on zrobił taki, przepraszam, w kolokwialnie mówiąc, taki numer zrobił jeszcze raz. To znaczy, próbując jakby to powiedzieć, zdestabilizować już po podpisaniu traktatu ryskiego, próbując zdestabilizować sytuację na Ukrainie, wysyłając jak się okazało, na śmierć 5 tysięcy Ukraińców z oddziałów petlurowskich w tak zwanej wyprawie Tiutiennika, tak? I to była już sytuacja, to znaczy pokazująca, że powiedziałbym, no on w znacznej mierze jednak instrumentalnie to wszystko traktował. No trudno, też to nie jest cenione w historiografii ukraińskiej jako szczególnie lojalne postępowanie Piłsudskiego, tylko zwróćmy uwagę, że to z tym to z kolei państwo polskie nie miało nic wspólnego, bo to zrobili Piłsudczycy na wniosek marszałka, jak jakby za plecami całego aparatu państwa polskiego. Więc powiedziałbym, że ten sposób działania taki trochę z jednej strony... Faktów dokonanych, ale bardzo przy bardzo słabych kartach, które się trzyma w ręku, jest dla mnie nieracjonalny. Tam jest w tym programie poza ambicją Piłsudskiego, żeby poustawiać to tak, jak on by sobie marzył, tak mówiąc szczerze, nie ma wiele więcej atutów. Ja rozumiem, że to była silna osobowość i powiedziałbym zdecydowana wola polityczna. No zgoda, tylko niewiele więcej tam za tym stało. Myślę, że jednak Polacy stanowili dosyć dużą... No, ja też nie jestem entuzjastą tego pomysłu z zamachem stanu, tylko tak trochę dla zasady jednak chciałbym bronić Piłsudskiego. Myślę, że to troszeczkę jednak było inaczej, że jednak Polacy stanowili dość silną mniejszość na Kowieńszczyźnie. I szansa, a przy takiej ogromnej dysproporcji sił pomiędzy oboma krajami, no szansa powodzenia sądzę, że była. No, nie, znaczy ja się nie zgodzę, bo to jest też ważny moment. To znaczy w 1919 roku nasze możliwości mobilizacyjne, żeby w ogóle tam wejść na przykład, tak, to nie istniały. To znaczy myśmy mieli kłopoty z opanowaniem wydłużającego się frontu na granicy wschodniej i wydłużenie go o kolejny fragment na Litwie, gdyby tam doszło do jakichś poważniejszych walk, no właściwie nie wchodziło w grę. To wszystko było obliczone na poziom takie kozackie działanie na jedną kartę rzucanie, jednak z bardzo negatywnymi skutkami strategicznymi. I jeżeli mówimy o pewnej myśli tak strategicznej Piłsudskiego w tym zakresie, to ja myślę, że on za często ryzykował także dla realizacji swoich koncepcji, za często ryzykował w takich sytuacjach. Trochę czas na zgonie, tu lista pytań bardzo długa. A umowa warszawska z rządem Szymona Petlury też będzie mieć okrągłą rocznicę, tylko 99 teraz. To było bardziej realne, jeśli chodzi o szansę powodzenia? To znaczy... To jest ta umowa, która mówiła, że pójdziemy razem na Kijów i powstanie niepodległa Ukraina, nasz przyjaciel, który nas będzie ochraniał przed Rosją. To zupełnie było nierealne już wtedy. To znaczy zresztą zostało zweryfikowane w pełni, bo odniesiono sukces militarny, tak? Zajęto Kijów. Natomiast weryfikacja społeczna tej umowy okazała się fatalna. To znaczy społeczeństwo ukraińskie okazało się niezdolne do przezwyciężenia nastrojów antypolskich i nie poparło Petlury. Zresztą ja mam wrażenie, że kilkakrotnie Piłsudski... Ja myślę, że to rzeczywiście tutaj jest pewne podobieństwo, to znaczy, że Piłsudski nie doceniał słabości ewentualnych partnerów po stronie właśnie czy litewskiej, czy ukraińskiej. Jest pewien... Wydawało mu się, że swoją siłą, swoją wolą, siłą swojej osobowości czasami nawet bardziej jest w stanie więcej zdziałać niż mógł rzeczywiście. Tu rzeczywiście miał poparcie społeczeństwa polskiego, które było zachwycone perspektywą wyprawy, jak chrobry, prawda, do Kijowa wchodzimy, tak, ale okazało się to zupełnie ponad nasze siły. Druga sprawa to jest taka, że on kilkakrotnie wykorzystuje... Ja bym powiedział, że nie mieliśmy wtedy badań opinii publicznej i trudno było powiedzieć, czy Petlura jest w stanie, poza tym, czy jest, być może gdyby był bardziej zdolnym politykiem, byłby w stanie zmobilizować tych Ukraińców. Znaczy ja myślę, że jest jeden element, który w bardzo skomplikowanej osobowości Piłsudskiego, jego otoczenia, relacji z otoczeniem i tak dalej, my czasami zapominamy. On przynajmniej dwukrotnie wykorzystuje dwa swoje powiązania jeszcze z czasów socjalistycznych, to znaczy kiedy rozmawia z Marchlewskim i kiedy rozmawia z Petlurą, tak? To znaczy to są jego, przepraszam, koledzy z konspiracji socjalistycznej. I teraz zaufanie, takie powiedziałbym koleżeńskie zaufanie, które wykazuje w tych momentach, kiedy najpierw zawiera pakt z bolszewikami, a potem antybolszewicki pakt z socjaldemokratą rzekomym Petlurą, który też był bardzo specyficznym partnerem. Proszę pamiętać, że on odpowiadał za falę pogromów antyżydowskich na Ukrainie, zdecydowanie przekraczającą wszystkie możliwe ekscesy antyżydowskie po stronie polskiej. To wszystko pokazuje, jak kruche czasami były te podstawy oceny sytuacji przez naczelnika państwa. Można oczywiście mówić o kruchych podstawach, ale jednocześnie cały czas funkcjonujemy na ruchomych piaskach. No, od załamania się frontu nawet w 1916 roku może, to cały ten obszar jest takim obszarem niestabilności, więc Piłsudski, który w pewnym momencie gromadzi duże siły, który ma świadomość tego, że za chwilę Rosja stanie się zagrożeniem ogromnym dla Polski, no, próbuje zbudować sobie ten, tą prawą flankę w oparciu o partnera takiego, jaki jest, a nie idealnego partnera. No, wydaje mi się, zobaczyć, że to wydaje się skończyło. Mi się, że to skończyło się jednak powodzeniem. To znaczy, że Polska otrzymała, myślę, że dosyć dobre granice wyniku i wojny, i traktatu wersalskiego. No ale trudno to powiedzieć, że to jest skutek traktatu z Petlurą. To raczej jest skutek pewnej reakcji społeczeństwa polskiego na niepowodzenia wojenne. Panowie, dziękuję. Moglibyśmy jeszcze tutaj długo debatować, bo najprzyjemniej się rozmawia o takim, co by było, a nie co się wydarzyło. W historii gośćmi Klubu Trójki byli dzisiaj pan profesor Paweł Skibiński. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. I pan dyrektor Robert Kostro. Dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam do następnego programu. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.